إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات تي توفيق بروم بي جل وعلا تي سنو درس توحيد بني عمل سبقو جوت تي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة. mu melni borom tere bi mi ngi don leral lu am solo, lu mag lol, lu reuy lol, lu tedd lol, te muy ki nga xamni moy borom asaman ak suuf, di borom jam yi, wet bo xamni wet nako ki nek kenn kep ki nga xamni mom rek ño yeyo, mom rek mo yeyo lu jamuko, kenen yeyo ko teet amut kenn ko xamni mag ga magay go xamni bax nga baxay go xamni des na jël len ci jamu yalla di lako defal. Borom téré bi waxon na ni loolu de yalla gëremuko, mu doon woné nak né loolé lé lu fess la, lu lér la ci alquran. Képp ku tijji alquran rek bala ngay sori rek da nga dajé ak lu mel non. Kadhalika nek nu lu siw lool ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam. Mune waye nak lolou ñeel ki nga xamni ma ngay xalaat di setantal, ki nga xamni dafa sanni ci ginnawam topandoo wu gumba ak it yittewo lo xamni neen la, tey bayyi xel ci boppam muy lu am solo. Wattandiku parparlo, wattandiku topando mangok. Ñu bari nak dañuy topando ba pare di ut lay bi ñuy ut moy xamuñu. Fan la islam waxe ne so xamul rek demal topando? Islam dañe so xamul demal nga jangi, ki xamul dañ koy jangal. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, dem len gen laaj borom xam xam yi su ngeen xamul. Me waxut tok len rek lu dik wala lu ñeuk dik rek ngeen top lool dedet. Sunu borom jalla wa ala dafa am lu top lo ay jaamam. Sunu borom ne ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya, top len liñu wacce te mu bawo ci sen borom, te bu len top walis lolé ay pété mango, bu len top walis lolé ay pété manam walis lan, walis li bawo ci sen borom, bu len top lu wuté ak lolu, top len alquran, top len jangale yonnante bi alayhi salatu wassalam. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يسلكو توب لين يالا توب يونانتام لولين يونانت بي انديل جيلين لوم لين تيرا بايلين يا كارنا كي مبيندي يي ويسو وونن نان لا تولو واي يونانت بي عليه الصلاه والسلام وخون نان لا ني امول بن مينديف بو تول نون. كون بو فكي top nga yonanti bi alayhi salatu wa salam deug jik top yow wacc nga mango, xam nga topp yonent bi alayhi salatu wassalam lu muy nuroo bi mooy tey ndox ñàkk. Ñu ne benn forage moo fi nekk, moom képp am ndox, nit ñi di dem di rooti. Yow nga dem ba ca forage ba fa ndox mi di balle nga root fa. Waaye am na ñoo xam ni dañuy karkaraan ci yoon bi, ku leen romb ñu ne ah dooma may kaasu ndoxa, dooma may siwo ndoxa, dooma may nangam ak nangam. Loolu mooy misaalu kii topp yonent bi ak kii toppul yonent bi. Kii topp yonent bi mooy kii dem ci jëluwaay bu wóor bi, nga xam ni foofu boo fa tibbee am nga tuulee garantie, am nga tuulee norme de sécurité ci ne li nga jël baax na. Par contre li nga xam ni nag dañ koy joxalante, kii paas ko kii, kii paas ko kii, kii paas ko kii, lu mel noonu pour ñu assurer ci garantie yombul. Pour ñu assurer ci garantie yombul. Kon demal directement ci balluwaay bi nga jëlee fa. Ma ngoog balluwaay bi nag mooy lan? Mooy téere borom bi tabaraka wa taala ak sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam. Loolu mooy balluwaay bi nga xam ni nit ki fa la war a dem jëlee fa. Loolu moo tax ab jullit war na góorgóorlu ba lu mu néew mu am capacité wu mën a yëkkatil boppam alquran mii mën cee jàng dara, mën cee comprendre dara. Loolu c' est le minimum li jullit war a mën a def. Mais jullit boo xam ni alquran waxuma la sax nga liir ko, waaye da nga naan xàmmeewuma ci dara. Kon yow sa diine ci lan nga ko teg? Ci dégg naa, foog naa ak yaakaar naa. Dégg naa, foog naa, yaakaar naa. Dégg naa, foog naa, yaakaar naa, taxut kenn am salaire. Dégg naa, foog naa, yaakaar naa, taxul kenn gagné procès tribunal. Dégg naa, foog naa, yaakaar naa, taxul kenn tabax kër. Dégg naa, foog naa, yaakaar naa, kenn mënu ci am soxna. Léegi nag yow nga bëgg ci am àjjana yàlla. Ah man de dama yaakaaroon rek. Ah man de dama njortoon rek. Ah man de dama foogoon rek. Ah man de dama rafetlu woon rek. Yóbbu ko tribunal, ñu woo la nga war a témoin, nga dem naan juge bi dama yaakaaroon, dama foogoon, dama yaakaaroon ak dama njortoon ak dama doon rafetlu. Nga xool nan la juge bi di def. Settantal la loolu bu baax. Léegi nga yaakaar kon foog yooyu ak yaakaar yooyu ak njort yooyu mën nga caa dugg àjjana. Loolu jéggiwul si ràddee. Sëgam loolu tribunalu àdduna bii la jàllul. Waxuma laa kanamu borom bi tabaraka wa taala ëllëg. Mbir yi dafa sérieux. Du ni nga ko fooge déedéet, du niñ la koy taaralale déedéet. Dafa sérieux. Sa mbiru àdduna bi nga ko bëggee da nga xool effort yi muy laaj nga def ko ci. Sa mbiru diina aussi dafa am effort yu mu laaj. Bàyyil xel effort yooyu. Kon sunu borom dafa am lum ñu toppaloo. Loolu mu ñu toppaloo nag dañoo war a am capacité wu war koo mën a topp. Te wattandiku teg ko ci foog naa, njort naa, yaakaar naa. Ngoom loolu njumte la. Sunu borom jalla wa ala dafa wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci alquran ne ko fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. خم غا داكو سانت ووتي جوتالي مونيكو بوين لا وويول xamal ni dañoo topp seeni bëgg-bëgg, seeni bànneex, seeni passion. Amut nag ku gën a réer ki nga xam ni bakkanu boppam la topp. Wëlis njubal borom bi tabaraka wa taala, bàyyi fi njubal yàlla muy alquran sunna yonati, mu topp bànneexi bakkanam, bëgg-bëggi bakkanam. Mu ne ko sa borom di du gindi ñi nga xam ni way toñkat lañ. Kon loolu lu jar a bàyyi xel la. Li ngay topp, la ngay jël, la ngay tànn, la ngay sóobu warta nekk loo xam ni day tegu ci toppandoor kese, wala njortu kese, wala yaakaar kese, waaye day tegu ci loo xamante ni nii day firndewu, maanaam day am ay preuve, day am ay firnde, day am ay preuve. Loolu moo tax mu ne la kon bul bokk ci ñi nga xam ni dañuy topp topp gumba, lu ñëw rek ñu topp ko. Déedéet ñi nga xamante ni dañuy occupé seen bopp ci loo xam ni neen la, wocc fi njub. Mu ne kon intabih li nafsik, bul fàtte sa bopp, bul minimiser sa bopp, bul detteel sa bopp, bul doyadil sa bopp. Prends soin de toi, prends soin de toi. Xoolal ni ngay jëlee soin ci sa yaram extérieur, mais prends soin de toi ci sa yaram intérieur. Sa xol, jëlal sa soin wu xol. Xol lan lay laaj? Sa ruux lan la war a dundee? Lan nga ko war a alimenter? Nan nga ko war a topp toowee? Mais prends soin de ta religion, sa diina. Mais prends soin de ta religion, jëlal sa soin wu diina, nga soigné ko. D'abord ci jàng ko, mais ci xam ko, mu tegu ci ay référence, tegu ci ay preuve. Mais lii mooy yoon bi. Mais pas dégg na, foog na, yaakaar na, njortu na, rafetlu na. Déedéet, déedéet. Mbokk yi dañuy teg foofu sunu baaraam. Ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko. Defal ñu taysir, defal leen ko. Defal ñu aafiya, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.